राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या विक्रम संवत 2054 1 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबराधरुणबिंबलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सबसे बड़ी भूल एक होती है जो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज से अपने में बड़प्पन का अनुभव करते हैं। आप स्वयं भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं और प्रकृति के अंश को लेकर के हम राजी होते हैं, अपने बड़प्पन का अनुभव करते हैं। ख्याल नहीं आता है कि अपन तो नीचे गिर गए ना। धन को लेकर मन में आता है कि मैं धनी हो गया, धन से बड़ा हुआ है तो तुम्हारी तो फजीती हुई है ना। ये बात देखने की है। मन दो चीज है, नाश दो बात तो सत्ता भाव नहीं होता, असत की सत्ता रहती है नहीं। असत के सत्ता से अपनी सत्ता मानना, असत के महत्व से अपना महत्व मानना कितनी गलती है। मैं किसी निंदा नहीं करता हूं, वो निंदा का मेरा भाव नहीं है, परंतु धन पास में होने से मैं धनी हो गया, आप परमात्मा के साक्षात अंश है, ये धन तुच्छ है। जिसको लोग कहते हैं हाथ का मैल, हाथ के मैल से आप बड़े हो गए, कितनी फजीती हुई, कितनी बेइज्जती हो गई, जो कि साक्षात परमात्मा का अंश। अरे उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला सबसे धनी, धन जो पैसा है ये व्यवहार में देखा जाए तो सबसे नीचा है। ऊंचा बना दिया, बुद्धि भ्रष्ट होगी इस वास्ते इसे ऊंचा बना लिया। ये स्वयं काम नहीं आता है, वस्तुओं के द्वारा काम आता है, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, कपड़ों के द्वारा, मकान के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा काम आता है, स्वयं नहीं काम आता है। कसे पेशाब स्वयं काम आते हैं, रेता स्वयं काम आता है, पुरुष कसा स्वयं काम आता है। उसे कारण से अपने में बड़ा मान लिया, ब्राह्मण के घर जन्म लेने से अपने बहुत बड़ा मान लिया, साधु हो गया भेष पहन लिया साधु का, हम बड़े हो गए, कितनी फजीती होती है अपनी, अपनी कितनी ही फजीती हो रही है, कितना तिरस्कार हो रहा है, उसमें अपने को बड़ा मानते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज से उत्पन्न होना वस्तु अपनी बड़ी माने, कितनी फजीती है। जो व्याख्यान देना अच्छा है अपने को बड़ा मान लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया अपने बड़ा मान लिया, बुद्धि के बीच में संग्रह कर लिया, जैसे अलमारी में पुस्तकें रहती है ऐसे कई ग्रंथ करके अलमारी कर दी अपने बुद्धि के, और उससे अपने को मजा मिलने बढ़िया। ये अपना प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम में बिना प्रकृति सदा अपरेयम, ये अपना चेतस्तु अन्यम प्रकृति विधि पर अभिषेक सजनों ध्यान दें, आप हम सब विचार करें इस बात पर, हम बड़े कैसे होंगे, हम अच्छे वक्ता हो गए, हम अच्छे लेखक हो गए, हम अच्छे अभी हम कवि हो गए, हम बड़े कला कुशल हो गए। ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु के द्वारा अपने में बड़ेपन का अनुभव करना कितनी बड़ी भूल है, ये बात समझने की है। ख्याल करें, मैं तो कभी पुस्तक पढ़ता हूं तो ये बात समझ में आती है, क्या कर रहे हैं हम। एक स्थूल शरीर मिला है पिंड, वो एक ब्राह्मण के घर से पैदा हो गया तो ब्राह्मण बड़ा मान लिया अपने को। अरे उत्पन्न नष्ट होने वाला क्षण भंगुर, एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, उसके कारण से अपने में फूंक भर दी, हम बड़े हो गए। आदर सत्कार किया दो रोज हम बड़े हो गए, किस पद पर दीयुक्त हो गए हम बड़े हो गए। बहुत बड़ा तिरस्कार है ये, सत्य तत्व का तिरस्कार है, अपमान है। उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज से अनुत्पन्न होने वाले हम अपने में बड़प्पन का अनुभव करते हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये तो आगंतुक से मान तो अच्छा मानकर हम अच्छे मन गए, हम बलवान हो गए, हम बलवान हो गए, हम धनवान हो गए। सज्जनो, अपना बड़पन भगवान की भक्ति से है, अब भगवान के अंश है, भगवान के कारण हम बड़े होते, भगवान के कारण होते उसे अभिमान नहीं होता, अभिमान वही होता है तो नाशवान को चीज करके अपने बड़ा मानता है, गलती है ये। भगवान के भजन में लगे हुए हैं तो अपने आना चाहिए बड़पन पर, उनके बड़ में आता ही नहीं। मौसम ओट कौन कुटिल खल कावे, जिन तरु दियो ताए बिसरायो, ऐसो नमक हरावी। भगवान को भूल गया, ये गलती करी, बड़ी भारी गलती करी। एक क्षण भी भूलते हैं, क्षणार्ध भी आधे क्षण भी होता है तो पछताता भर से भी भगवान को भूल गए। भगवान से विमुख होकर पदार्थों को लेकर, राज्य को लेकर, संपत्ति लेकर, पद को लेकर, अधिकार को लेकर, जवानी को लेकर, बाह्य चीज है बिल्कुल नष्ट होने वाली, अपना संबंध नहीं जिनके साथ, उनको लेकर अपने बड़पन का अनुभव करते हैं। यह बड़ी बड़ी भूल की बात है। इस वास्ते हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु पुकारो, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। भगवान के कारण अपनी इज्जत है, इन पदार्थों से इज्जत नहीं है, इन तो फजित ही है। दो विभाग है, ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत, ये दो विभाग है। उभय और दृष्टि तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों को देखा है, ठीक है, दोनों को तत्व देखा है। भगवान के भजन भजन में लग जाए उसकी इज्जत है, परंतु आज क्या हुआ है, अभी लाख नाम 3 लाख नौजाना नाम लेने वाला आ जाए तो उसकी तरफ कोई असर नहीं होता। हम मानते हैं कि 3 लाख 1 लाख 1.25 लाख रोजान नाम जपता है, ऐसा होने पर असर नहीं होता। लखपति करोड़पति आ जाते हैं तो वो बड़े आदमी आ गए, बड़े आदमी आ गए। सच्चे परमात्मा के साक्षात अंश होते हुए ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि होते हुए तुच्छ चीजों ने अपने अनुभव करते हैं, बड़ा अपने अनुभव करते हैं। लखपति आ गए, लखपति है नहीं, पैसों के द्वारा तो बड़ा देखा जाए तो लखपति नहीं है। लाख रुपए आते हो जाते हैं, आप रहते हो हरदम, अपने जो लखपति मानता है, क्षमा करना भाई, कोई बुरी मत मांगना, लाख रुपयों से अपनी इज्जत बांधते हैं, कितनी फजीती हुई अपने, कितनी बेइज्जती हो गई। करोड़ रुपया होने से बड़ा मान लिया अपने को, जो कभी दीवाला निकल जाएगा, कल खपत हो जाएगी और सब यहीं रह जाएगी, फूक निकल जाएगी, कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, उसी कारण से अपने को इज्जत बड़ा मान लिया। चेत करना चाहिए, होश बढ़ना चाहिए, राम राम राम राम क्या कर रहे हैं, भगवान से विमुख हो रहे हैं और नाशवाद चीजों को महत्व दे करके उसी साथ संबंध जोड़ करके और अपने में बड़पन अनुभव कर रहे हैं। ये होश कब आएगा पता नहीं। देखो व्याकरण सुनाते के समय बात आती है बड़ी अच्छी, क्या हर समय में ऐसी रहती है, परोपदेश वेलाया विशिष्टा सर्वे भवति, विस्मरते ही अशिष्ट तुम स्वकार समुपस्थिति, पर उपदेश कुशल दे बोलते रे जे आचरित नल न गने रे। भगवान की तरफ जो जो चलेगा अपने में नम्रता आएगी, सरलता आएगी, छोटा बना आएगा। भरती जी ने कहा है यदा किंचित जो हम विपयो मदांध समभवम, मैं बड़ा भाई समझदार हूँ, बड़ा पढ़ गया हूँ, जैसे मत वाला हाथी जो हो गया, तथा सर्वज्ञोस्मी थी मैं सर्वज्ञ हूँ, अवलिप्तम मम मन, मन में बड़ा घमंड आ गया कि मैं बहुत बड़ा हो गया, और यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सका था अवगतम, सत्संग किया, संत महात्मा से बात सुनी, तथा मूर्खोस्मी ज्वर व्यपगता, जैसे बुखार उतरे ऐसे वो अभिमान क्या कर रहा है, तू कौन है और किसने बड़ा मान रहा है, साक्षात परमात्मा का अंश, चेतन अमल और सहज सुखराशि, चेतन है, मल रहित है, सहज सुखराशि रूप है, साक्षात नित्य परमात्मा का साक्षात अंश अविनाशी, और बातें सीख करके विद्वत्ता मान लिया, अपने बड़ा मान लिया, ये क्या है, क्षमा करेंगे, मूर्खता में बड़ा है, मूर्खता एक नंबर की, जड़ता एक नंबर की, जड़ता ने नीचा किया, जड़ता ऊंची हो गई, आप नीचे हो गए। सज्जनों सावधान रहो, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, सावचेत होने की आवश्यकता है, प्रभु को पुकारो, ये भूल निकलती नहीं भाई, बड़ी भाई जबरदस्त भूल है, बहुत बड़ी भूल, आगंतुक चीज से अपने को बड़ा मानते हैं, वो चले जाएगी, कोई खत्म हो जाएगी, बड़ा कोई अधिकार मिल गया, पद मिल गया, ऊंचा मिनिस्टर बन गए, अरे उतर गए कोई मानते ही नहीं, ऐसी चीज में अपने मन में राम पटा है, रामदास निंदन आता है, भगवान का जो पटा है, भगवान का संबंध है, दिन प्रतिदिन ऊंचा होता है, बड़ा होता है, बड़े होते चले जाते हैं, जहां भगवान में लगे शुरू हो गया, साधक मात्र के लिए त्याग की आवश्यकता है, जो त्याज्य वस्तु उसका त्याग, जो आपको छोड़ रही है उसका छोड़ना, निरंतर आपसे अलग रही है जो जर चीज है, आपके साथ रहते हुए नहीं, उस चीज का त्याग करो, बड़े हो जाओगे, महात्मा नस्त माम पार्थ दैवी प्रकृति माशता भजन तदन्य मनुष्य ज्ञातवा भूतादि मव्ययम, भूतों का आदि अविनाशी जान करके भगवान में लगे वो बड़े हैं, जब चीजों को लेकर बड़प्पन मानना है बहुत बड़ी भारी गलती है, भगवान से पुकार को हे नाथ बचाओ, प्राणनाथ बचाओ, मन बुद्धि में कुछ विदेश ना आ गई, अंतकरण में भी विदेश ना आ गई, उसे अपने को बड़ा मान लिया, पास में धन हो गया, चतुर हो गया, विद्या सीख ली, कई कला सीख ली, बड़ा हो गया, सज्जनों बहुत बड़ा अंधेरा है नाथ ही नाथ, पुकारो प्रभु को पुकारो, होश नहीं आता है, चेत नहीं होता है, और उस जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति करना चाहते हैं। संतों की बातों से साध संतों को चेत होता है, मैं तो पढ़ता हूँ, सामने बातें आती है तो होश आता है, होश बेहोशी में सही जा रहा है, समय जा रहा है बेहोशी में, ख्याल ही नहीं है इधर, क्या करना था क्या अगे कारण, बस यही असंभव है, आश्चर्य की बात है। सच्चे हृदय से लोगों भगवान में हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु बचाओ नाथ बचाओ। चोर और डाकू हो जेब कतर लेता है पता ही नहीं लगता, उससे अपना बड़ा मानता है, बहुत होशियार हो गया मैं तो, रास्ता तो नरक का कर रहा है और बड़े पड़काव का कर रहा है। साधुओं के लिए तो बहुत खास आवश्यक है ये, जो सत्संग करते हैं अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसों के लिए बहुत आवश्यक वस्तु है, इधर ध्यान देने की बड़ी भारी जरूरत है। पतन हो रहा है नाथ ना ये नाथ, साधु की तरफ चलते ही सबसे पहले बात त्याग है। त्याग किसका, कि जो आपका त्याग कर रहा है उसका, जो आपका निरंतर त्याग कर रहा है उसका त्याग, उसका उसकी हम हमें नहीं है, त्याग में, त्याग में, राग में नहीं, आसक्ति में नहीं, संग्रह में नहीं। शरीर संसार कुटुंब रुपये पैसे जमीन जायदाद निरंतर आपसे अलग हो रही है, निरंतर कभी एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहते, उन बहते वाले से रहते वाला बड़ा मान रहा है अपने को, जो निरंतर रहता रह रहा है उस बहते हुए से बड़ा मानता है मैं बड़ा हो गया। अब परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, कितना ऊंधा रास्ता पकड़ लिया, उल्टा रास्ता पकड़ लिया है। भगवान के चरणों में पुकारो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु बचाओ नाथ बचाओ, उसे कृपा से होश होगा भाई, तो बड़ी मुश्किल है। इस वास्ते परमात्मा की तरफ लगने वालों को बिल्कुल इस संसार से उपराम होता है, ऊंचा उठना है, ये संसार की सेवा के लिए है। हमारे को जो शरीर मिला है, योग्यता मिली है, धन मिला है, अधिकार मिला है, पद मिला है, ये केवल संसार की सेवा के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं, हमारी है नहीं, हमारे लिए नहीं है, प्रभु हमारे है हमारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, केवल सेवा करने के लिए। और भगवान की कितनी कृपा है, इन चीजों को सेवा में लगा दो तो कल्याण हो गया, होश आ जाएगा, होश नहीं तो होश नहीं आती, बेहोश ही सब जाएगी, बातों को सीख सीख करके अपने बड़पन अनुभव कर रहे हैं। सज्जनों ये बात समझ में आती है सत्संग करने से, संत पुरुषों के वचन सुनने से, पढ़ने से, उनकी बातें सुनने से ये समझ में आती है, नहीं तो बेहोशी में चलते हैं, होश नहीं है। हे नाथ पुकारो बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ, पदर से बचाओ, पदे में ऊंचा बांधते हैं, आज तो पाप करने में ऊंचा बांधे, साक्षात पाप हत्या उससे अपने बड़ा बांधते हैं। बड़े भारी युद्ध में भी करोड़ों आदमियों की हत्या नहीं हुई, करोड़ों गर्भ प्राप्त किए करोड़ों ही, और फिर मानते अच्छा छोड़ना चाहते नहीं, कुछ छोड़ना क्या तो बेकार समझना नहीं है, क्या जमाना आया है। सच्चे हृदय से लोगो भगवान में लगो, सज्जनों को बड़ा भयंकर जमाना, राम राम राम राम राम राम राम राम, सच्ची बात मिलती नहीं है, पुस्तकों में नहीं मिलती है, व्याख्यानों में नहीं मिलती है, कथाओं में नहीं मिलती है, ख्याल ही नहीं जाता है। रामायण है, भागवत है, गीता है, महाभारत है, बड़े इतिहास बढ़िया बढ़िया चीज है, उनमें भरी हुई चीज है, उसी तरफ जाते ही नहीं। उसमें जो क्या कहा जाते ही नहीं, केवल ऊपर ऊपर की बातें, ऊंची बातों को भी नीचे के लिए समझ रहे, मान के लिए, बड़ाई के लिए, धन के लिए, जो कल्याण के लिए है। गीता भागवत आदि महान विलक्षण ग्रंथ है, वो उनको बांच करके भी भेंट पूजा ज्यादा होगी, महिमा ज्यादा आएगी, सुनने वाले ज्यादा आगे अब बड़े होंगे, कब होश होगा भगवान जाए भाई, ऐसी बेहोशी में समय जा रहा। तूर्णम यते तन पते धनुआ, जब तक मौत न आवे तब तक चेत करो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु हे प्रभु, पुकारो प्रभु की कृपा से ये चेत होगा। सत्संग मिलने से कुछ होश आता है आदमी, पर संतों ने कहा कि दुनिया को हृदय को सो भादवा अंधारी रहना, बिजली प्रकाश की नो ऐसा ज्ञान था। भाद के महीने अमावस्या की रात्रि हो और घटा छाई हुए हो, अंधेरा दे रहा हो, सफा अंधेरा, तारों का प्रकाश भी आता नहीं, ऐसे अंधेरे में चल रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कोई बात सुन लेते हैं तो प्रकाश कर, प्रकाश होते ही अंधेरा, होते ही अंधेरा, चट प्रकाश सच, इतनी जल्दी से अंधेरा अंधेरा, थोड़ा भी हो जाए फिर वही अंधेरा। सत्संग सुनने से, शास्त्रों की बात विचार करने से, कोई अच्छी बात सुनने से होश आता है, मन होश आते ही बेहोश, तो बेहोश जल के ऊपर काई छाई हुई है, कुंवरी छाई हुई है, मैं दूर करो यू करते करते फिर पाए वैसी वैसी आएगी, वैसी वैसी आ जाएगी। ऐसा ही है भगवान, भगवान को पुकारो, सत्संग करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तकें पढ़ो, पुकारो भगवान से, भगवान की कृपा से भाई होश आता है, नहीं तो होश नहीं आता है, बेहोशी में देश में ज्यादा है। भक्तों के चरित्र सुनने से, भक्तों के चरित्र पढ़ने से ख्याल आता है, पर उसमें गहरे उतर उसका तत्व समझ नहीं सकता, शास्त्रों का तो बहुत बड़ा भागवत है, गीता आदि है, इसमें हम श्लोक देखते हैं बड़े विचित्र, बड़े विचित्र, नई नई बात समझ में आती, विचित्र कितनी विचित्र बातें कही है, पर ऊपर के निकल जाते हैं, पढ़ करके निकल जाते हैं, स्पर्श नहीं करते, छूते ही नहीं। आज ये सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ। दो बात खास है मनुष्य के लिए, दो बात खास, भगवान को याद करना और सेवा करना, ये दो बात क्या है, ये यथार्थ बात है, यथार्थ हमारे पास जो चीज है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, और जायदाद है, जमीन है, रुपये पैसे है, कुटुंब है, हमारे पास जो चीज है ये सब मिली हुई है और बिछड़ जाएगी, इनके द्वारा सेवा कर लो तो फल निहाल हो जाओगे, उसका फल नतीजा निहाल हो जाओगे। पहले से इन चीजों को संसार की मान लो, जैसे व्यापार करते हैं व्यापारी लोग, वे कुछ हिस्सा डालते हैं, 1% बहुत कम, 1% हो 1,00,000 रुपए, 1,000,000 रुपए, करोड़ हो तो 1,00,000 रुपए, 1% निकाल देते हैं, वे रुपये खर्च करने में जोर ज्यादा नहीं आता है, उसमें जाता आता है नारायण नारायण नारायण, याद आती बात, मृत्यु समय में पिताजी ने कहा बेटा ने कहा इतना दान करेंगे, और वो दान किया नहीं, बढ़ते बढ़ते बढ़ते काम ढीला हो गया, अब मुश्किल हो गया निर्वाह के लिए, ऐसा कर्ज चढ़ गया, उसमें लोभ आता है, फिर करेंगे फिर कर दे, फिर नहीं, शुभ से शीघ्र जो शुभ काम करना हो जल्दी कर दो सज्जनों, देरी मत करो, पता नहीं है कब प्राण निकल जाए, बस तरह निश्वास विश्वास का प्रवर्तन है, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा है, दम आया न आया खबर क्या है, क्या पता है, जल्दी करो, जो काम करना है जल्दी करो, खास अपना काम है ये भूल गए तो बड़ी मुश्किल से। नारायण राम राम राम राम राम, ये कलयुग का समय, ये नाम की महिमा, ये भारतवर्ष का जन्म, सत्संग, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ सर्व, और गंगा जी जमुना जी का ये प्रांत, तीर्थों का ऐसे पवित्र देश, उसमें जन्म हुआ है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। देवता लोग इन भारत भारत जन्म में भारत वर्ष में जन्म लेना चाहते हैं, ये कल्याण हो जाए, इसे उद्धार हो जाए, बहुत सुंदर मौका मिला है। दुर्लभ मानुषो देहो देह नाम क्षण मंगल, बड़ा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। हाथ की बात नहीं है ये, जब मिला हुआ शरीर है तो इसका महत्व समझते नहीं। एक अंगली टूट जाए, वो अंगली तुझे रबड़ की बनाओ तो ऐसी तो नहीं बनेगी। अब सब का सब कैसे मिल जाएगा, इसलिए गया तो दो काम करना है, ये संसार की चीज संसार को देना है और भगवान का अंश भगवान को देना है। निहाल हो, स्वयं भगवान का अंश है, वो भगवान में अर्पण कर दो, और संसार की चीजें जो मिली है वो संसार की सेवा में लगा दो। जैसे वो 1% निकालते हैं, इस तरह से संसार की चीजें सब निकालो, रखो, ये काम आ जाए, जितने दूसरों काम आ जाए, जितने दूसरों के हित में लग जाए, समझिए निहाल हो गया, ऋण उतर गया, नया काम नहीं हुआ है। उसको फल चाहते हैं, दान पुण्य का हमें फल मिले, अरे दान पुण्य करते हुए चीज आपकी है क्या? फल चाहना बेईमानी है, ईमानदारी है। तदीय वस्तु तू बेमेव समझ, जैसा आपकी वस्तु आपको दे दी तो फल क्या बात रहा? तो है संसार से मिली हुई चीजें, संसार को दे देना है, निहाल हो जाओगे, होश नहीं आता है सज्जनों। हमें तो वही वर्षों तक विचार किया तो जल्दी ये होश आता नहीं है, समझ नहीं आती बात। कोई संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है, दिखता है। गीताजी में देखते हैं तो थोड़ी थोड़ी गीता का अर्थ दिखता है, अपनी बुद्धिमान से नहीं दिखता। गीता रामायण सीधा ग्रंथ है, रामायण भाषा का सीधा ग्रंथ, और गीता का संस्कृत बड़ा सरल बड़ा सीधा है, परंतु भाव इतने गहरे हैं, अब समझते ही चले जाओ, समझते ही चले जाओ, बहुत विलक्षण बातें भरी हुई है। सचिन सच्चे हृदय से लग जाओ तो संसार का उपकार करना, भगवान का भजन करना, ये दो बात खास, तभी मनुष्य जन्म सफल है। इसमें क्या है कि संसार की चीज संसार को दे दी और भगवान की चीज भगवान को दे दी, निहाल हो जाओ, परमात्मा का अंश है वो भगवान में लग जाए और संसार का अंश है वो संसार शिव में लग जाए, निहाल हो जाओ, खास दो बात है। इस बात से चलते फिरते होते भगवान को याद करो, ये मेरे नाथ, ये भगवान, ये मेरे नाथ, नाम जपता रहे तो बड़ी जो होश रहता है। ये सिपाही लोग होते हैं, सब काम करते हैं, पर बिगुल बजती है बिगुल, उसमें सब चार हो जाता है। ऐसे भगवान का नाम है, ये बिगुल बजती है तो होश रहता है, नहीं भगवान को भूल जाते हैं, फंस जाते हैं। चलो, भगवान ने बड़ी भारी कृपा की है, ऐसा मौका मिला है, ऐसे मौके में भी होश नहीं होता है, होश सुनने पर, समझने पर, पढ़ने पर, पढ़ाने पर, सुनाने पर भी ठीक बात का पता नहीं लगता। अगर पता लगता है कुछ भी तो भगवान की कृपा है, वो संतों की कृपा है और महापुरुषों की कृपा है, उससे कुछ पता लगता है। राम मया शत्रुर दया, साधु संग जब हुए तब प्राणी जाने कछु रहो विशेष होए, विषय में भोगों में संग्रह में बस इसमें लगा हुआ है, इधर देखता है भजन करता है, जप करता है, गायत्री जपता है, इन मध्य में इतना धन मिलेगा, इतना और हो जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा, ये समझ करता है। वो क्या जाएगा, एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं। रात मेहनत करता है भजन स्मरण में, सत्संग करने में, भगत नहीं मिलता। धन कमाने के आ गई, भोगों को भोगने में आ गई, भगत नहीं मिलता। महान पतन करने के उद्योग में जा रहा है, उस उद्योग में बाधा लगती है, भजन स्मरण करे तो भगत नहीं मिलता। अरे भाई बहुत पाप कर लिया है, अब आकर वश करो, तृप्ति नहीं होती। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। कलयुग में पाप रूपी समुद्र में अपना मन मछली बना हुआ है। कह दिया जाए कि जल से तुम दूर कर देंगे तो घबरा जाती है मछली। ऐसे कह दो पाप छोड़ दो, अन्याय छोड़ दो, झूठ बोल दो, तो घबराते घबराते कैसे काम चलेगा। राम राम राम राम राम राम, पाप छोड़ने में ऐसी बात है। अन्याय पाप हत्या छोड़ नहीं सकती, अगर कोई छोड़ा देता है तो वो बुरी लगती है बात। कैसा जमाना है सज्जनों, गीता जैसा ग्रंथ, रामायण जैसा ग्रंथ मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। कृपा करो भगवान की, कृपा करो भगवान में, लगो भगवान में। सज्जनों कृपा करो, कृपा करो हमारे पर, कृपा करो भगवान पर, भगवान पर कृपा करो, भगवान का नाम मानो। बड़ी विचित्र विचित्र बात है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति चाहते हैं, जड़ के द्वारा, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, जड़ के द्वारा नहीं होती, पर जड़ के द्वारा चाहते हैं। बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, ये होश होता है संतों की बातें पढ़ने से, संतों की बातें सुनने से, अनुभवी महापुरुषों की बात सुनने से होश आता है, परंतु फिर वही काई छा जाती, वो जब से फिर बोली थोड़ा सा प्रकाश हुआ, फिर वही अंधेरा हुआ का। इस वास्ते बड़ी सावधानी, सचेत लग जाओ, जिस समय चेत हुआ उस समय लग जाओ। वो बड़ी भारी एक चीज है काम की, मनुष्य जो सत्संग में लगता है, कभी किसी आपत के समय, किसी ऐसे संत के समय कृपा से, कोई ऐसा शुद्ध देश जाने से थोड़ी सी रेख आती है, समय खो दिया, मैं तो बर्बाद कर दिया, इस रेख आती है, वो भीतर में पड़ी रहती है, अनजान पड़े में वो परमात्मा में लगाती। हम पढ़ते थे तब एक साधु को देखा, एक सरोवर तलाई थी, उसी पार पर बैठे थे, राम राम राम राम करते आंसू पड़ते थे, कहते थे कि समय खो दिया हमने, बर्बाद कर दिया समय, आज रात दिन पैसा कमाने में, पाप करने में, अन्याय करने में लगे हैं, और खुशी मानते हैं, आनंद मानते हैं, इतना रुपया कमा ले आज। एक बात है, कल किसी आदमी ने सुनाया, गर्भ गिराने के 50,000 रुपए दिए, डॉक्टर ने कहा 50,000 लेंगे। कल सुनी बात, पाप करने के लिए 50,000 रुपया गर्भ गिराने वाले ने दिया, गर्भ गिराने वाले डॉक्टर को दिया, उसके कहते रुपया लोग 50,000 दिया। महान पाप नरकों में जाने के लिए पैसा खर्च करे, हजारों हजारों पैसा खर्च करते हैं नरकों में जाने। कल एक दिन सुनाया, कल गर्भ गिरा देंगे 50,000 रुपया लेंगे, देते लाख के तो लाख ही देते हैं। पाप खरीदना है किसी देश से, नरकों में जाना है, उद्योग करके, परिश्रम करके, मेहनत करके, रुपया लगा करके नरकों में जाना है। क्या बुद्धि हो गई है सज्जनों। आप लोग मान लो, तो मैं समझू बड़ी भारी मानवी बात है, खुशी की बात है। अरे मारो कहते ढोल बजाओ, ढोल मुसो से ढोल बजाना, मुसो से अगर मान लीजिए तो कितनी बढ़िया बात है। पाप पयो ने थी जन मन मीना, पाप रूपी शब्द में मनुष्य का मन मछली बना हुआ है, तो मछली को कैसे पानी को कैसे छोड़े? क्या गोस्वामी जी ने लिखा है, ये वैसे दयालु संत हुए हैं, कृपा करके उन्होंने लिख दिया है। कितनी कृपा है उनकी, कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, राम राम, कितनी दया है। कुछ होश होता है पता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहनों भाइयों सब लगो सच्चे हृदय से बचवाने लग जाओ। बड़ा भयंकर जमाना है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हरिया बंदी वान जो करिए कूख पुकार, जैसे जबरदस्ती पकड़ ले, डाकू पकड़ ले, छोड़ो भाई छोड़ाओ, ये छोड़ाओ छोड़ाओ, ऐसी बात है, ऐसा जमाना है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान की बात कहने वाला नहीं मिलता है। कथा सत्संग में जाओ तो कहीं मिलती है थोड़ी बात, नहीं तो पाप की बात ही पाप की बात हो रही है। इस वास्ते अब समय मिला है, भगवान में लग जाओ। अब इतने किया सो किया, अब भी चेत करो, अब भी होश आ जाए तो ठीक बात है, कल्याण हो सकता है। इतना दिन हमारा समय ऐसे गया, अगर अब भी हम लग जाए तो कल्याण हो सकता है। वो कुएं में लोटा डाला तो जब तक थोड़ी सी का हाथ में रस्सी है तब तक रस्सी सबकी सबर पानी आने वाला है, और वो हाथ से छूट गए तो फिर मिलेगी नहीं। महाराज हाथ से इतनी छूटी है वो इतनी नहीं है, कुएं में गई, कुएं में पानी में, पानी की ठेठ तले, तब कैसे लोग उसको। तो जब तक ये स्वास्थ्य है, ये धोखनी चलती है, आगे टिमटिमाती है, तब तक सब कुछ कर सकते हो। अंतकाल स्मरण लेकर भगवान के अंतकाल में भी मेरा स्मरण कर दे तो कल्याण जाता है। थोड़े थोड़े अंत समय में ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त स्थित श्याम अंतकाले भी, अंतकाले भी ऐसा स्थित ब्रह्म निर्माण में स्थिति, ऐसी बात है। वो भगवान का नाम ए हमारा मुख में जीवा हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान बजो, हे नाथ पुकारो, प्रभु हे नाथ पुकारो। बहुत सस्ता कल्याण होता है अभी कलयुग में, कलयुग की महिमा इसी को ले रही, महिमा है जिसे नीचा रूप बना था सबसे नीचा, पर कल युग महिमा आएगी। कल युग समुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना प्रयास, बिना प्रयास बहुत ही जल्दी कल्याण हो जाए। ऐसा है कल युग का समय, पापों का काम भी बड़ा भारी चलता है, पर भगवान का काम भी बहुत बड़ा होता है। इसमें भगवान के भजन की महिमा बहुत है, त्याग की बड़ी भारी महिमा है, वैराग्य की बड़ी भारी महिमा है, सत्संग की बड़ी भारी महिमा, भगवान नाम की बहुत विशेष महिमा है। कलयुग में विशेष है महिमा इसकी, क्योंकि ये चीज दुर्लभ हो रही है। जो चीज दुर्लभ होती है उसे दाम बढ़ जाते हैं, तो इसका महत्व भी बढ़ा हुआ है कलयुग में। सच्चे हृदय से भगवान का नाम लो, पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सत्संग मिलता है बिनो हरि पारो कोई शोक आवई वेद पुराण, सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से, सद्भाव होते हैं भगवान की कृपा से, सत्शास्त्र मिलते हैं भगवान की कृपा से, शास्त्र और ये सत्संग की बात समझ में आती है भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से बात समझ में आती है, इनमें रोशनी आती, पढ़ते हुए कहते हुए सुनते हुए समझो ये बात, पढ़ती हुई पढ़ाती हुई सुनाती हुई बहुत निकल जाते, कहकर निकल जाते, सुना देते और वो पर होश नहीं आता। ये भगवान की कृपा से आता है, कभी ख्याल आता है उधर। एक साधु थे, प्रति वर्ष रामायण की कथा करते थे। एक दिन किसने कह दिया कि भगवान शंकर बट की छाया देख करके निज कर डाल दाट बंदशाला, अपने हाथ से आश्रम बिछाया। तू कहने की प्रति वर्ष करता हूँ, ये याद नहीं कि शंकर ने खुद अपना आश्रम हाथ से बिछा कर उसमें बैठे। प्रति वर्ष कथा करते थे मेरे सामने ही बात, कहता वर्ष है मेरे को पता ही नहीं लगा, कथा करते थे पर शंकर अपने हाथ से आश्रम बिछा कर बैठे सत्संग में ओ सुनाने के लिए निज कर दान। तो ये पढ़ते रहते हैं, खाल में आते पढ़ जाते हैं, कह देते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, बेहोश नहीं होता, बेहोश नहीं, ख्याल नहीं करते, ऐसी चल जाती बात। भगवान की कृपा होती है, समझ में आती है, वो समझ को पकड़ लो, आदर दे, महत्व की बात मिल गई आज तो ध्यान जाओगे। एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, उसमें लिखा था बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े पंडित, शास्त्रों को जानने वाले, कोई समझते ही नहीं। आश्चर्य की बात, एक पुस्तक मैंने पढ़ा, कहते मन है भगवान लगना चाहिए, किसमें है किसी उपाय से भगवान में मन लग जाए ठीक हो जाए। तो उस संत ने कहा कि मन भगवान में लगेगा कभी? भगवान की जाति का है मन, ये मन बुद्धि इंद्रियां संसार की सेवा में लगाओ तो आप भगवान में लग जाओ, आप भगवान के अंश हो, मन भगवान में नहीं लगेगा। मन लगने पर आप लगाओ, मैं ये मन आदत मई बुद्धि निवेश है तो निवेश तुम निवास करोगे मेरे में। तुम मन के साथ लगे हुए हैं तो मन तो वहां लगेगा नहीं, संसार को चिंतन छोड़ दिया, भगवान में लगता नहीं, और भगवान इतने हुए तुम मन में भगवान लग जाओगे, मन कैसे लग जाएगा? ये कर्मियों की बात महाराज साधारण कहते हैं, पर मैं पढ़ता हूं तो पढ़ते पढ़ते समझ में नई नई समझ में आती बात। ये हमारे पास जो संसार की चीजें हैं केवल संसार के लिए ही है, इसका नाम कर्म योग है। और फल किस तरह चाहते हो, और कई वस्तु आपने हमारे दी, हमने आपको दे दी, और फल था बाजार में गया मेला है तुम्हें 10,000 रूपये आपके पास रखते हैं, आए बुद्ध साहब ले जाओ साहब, तो कहे 10,000 दिए, अरे फल चाहिए, अरे फल का चाहिए इसमें, तुम्हारी चीज तुम्हारे दे दी। तो ये संसार की चीज आपके पास स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये संसार का है, साथ तो संसार का है, यार कारण प्रकृति है, यार मालिक भगवान है, भगवान को दे दो, अपना पण छोड़ो, प्रकृति को दे दो अपना पण छोड़ो, संसार को दे दो अपना पण छोड़ो। कार्य तो है संसार, ये प्रकृति का कारण है, प्रकृति है, मालिक है भगवान, अपनी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, अपने तो भगवान है, साक्षात हम भगवान के अंश है। कितनी विचित्र बात है, मैं तो पढ़ी जो होश हो जैसी बात है, कितनी बढ़िया बात है। कार्य है तो संसार की अंश, तो संसार के साथ संबंध बना, तो संसार को दे दिया कर्म योग हो गया, प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग हो गया, और भगवान को दे दिया भक्ति योग हो गया। अगर अपना ले लिया तो जन्म योग, अगर अपना रहेगा नहीं, आपके साथ रहेगा नहीं, पर फल के लिए छूटेगा नहीं, जन्म और मरगो, जन्म और मरगो, जन्म विश्वास से सच्चो हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ करो, नाम का जप करो, हरदम गीता आदि रामायण का पाठ करो, और प्रभु को पुकारो हृदय से सच्चे से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। तब महाराज कीर्तन सुनाओ प्रेम से।